پن قاتل یو زیادہ اند اللہ پائی بوخت لے گلو گیم علیہ وقت لرتال کاری سپی متعلق دا حکم چکلے اور لے گئی بسم اللہ بوائے کل جرے خکار تو رسی اور بند تاتری تال ازان لے چھ خوڑے لینی علیہ وحلالی دریم شرطان مکلبین چھ تالے گری پخپلے نہیں تلی علیہ وحلالی ناغستے چکل معلم دے داغت سید حلال شخص کور دیکھیو لطیف نقطہ اما مشرک چکل شرک اختاو کل چی شرک کئی غیر اللہ پنوے منخ تکڑی دناغا حرام دا پلی تر اسپی بانی چکل بسم اللہ ویلی شیدن دد دخلی دبا حلال لوگا داستے داغا نخجتا جدد خدای پنوے انکار کرنے ارے مشرک تو خدا دنم نے سوار بد دنم کار کرے گا وتق اللہ نے یار کوائیں یار دامانا چکم سیز نے حرام کری نو حلال مگر بدمان دا اللہ تستحل مال میں اس کے رسم اللہ علیہ حلال مگر ہوا چیز خدا نم پہ نہیں یاد جی یقیناً اللہ علیہ دیر در صاحب تو ان کے اليوم احل لكم الطيبات دامخ سر النور نور تحلیلات ذکر کیا ددی دیو دے کو ذکر مطلب امدائی چاہ حکم دے اکمال دین سر باقی پاتے رہے دین چکل کامل کا دین نے کمال سردا خبری باقی بات دی وجہ دا سدا سو کو نہ ہوئی چار کل دین کامل شو نہ تو کتابی ذریعہ ہوا حرام ہے دیو کرے نہ ہوئی دیو کرے نہیں کرے کہ دین کامل شو نہ کتابی ذرا بنی کا حرام وے نہ الیوم احل لکم الطیبات دا مکنے لو کے معاف کرے بات وہ تام الزی نو تل کتاب حد القم تام سد مضبوحا زب شری داس دار کتان سی کتاب اور کری شری تاسل حلال لی استا تو مضبوح داری پرا حلال لی کیا غیبانے پروائم تاس تپکی سگنا نشتر طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعامكم حل لهم دس لو طعامكم باقي ده حلال ده طب هو حلال ده غبي يا خوري يا بين خوري ده الذكر كيف فايدة ده يو كي ده فايدة ده كي فتاو لگي كي باحت الزبائح من الجانبين لیست کے باحت المناکحت من الجانبين دے پا رہے دے دزد ہے باہر دے جانبینوں نے ثابت تے دے نکاح دے جانبینوں نے ثابت کرے اس دے نکاح مسئلہ اور پسیر ہوئی دویم مانا پسیر آر طعامکم حل لہم ان تطعموہم تاز مذبو ہے اغیر حلال دی کور تو اغیر خورین مانے ہوں سڑے رضا نے ہوئی چیز گنانگارے گم زخلا لال چہرے سے یہودیا نسرائیاں اور کم نہ گناہ گارے تام چرے ہوئے لکھی مضبوحے تھا سب اکڑی چوئی دا دقائق کو تفسیر دے دریم جو دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پارسم سفر کی لکھی قد ثبت حل تانا للكتاب بالكتاب والسنة والاجماع دار کتاب دا مذبوح حل پا قرآن سنت اجماع تو ثابت تے لیس لہو معارض نسلا در مقابل کی بل نس نشترے او لم ينکر علی حد من الصحابہ صحابہ دا انکار نہ کرے فدلالانم کان مجتمعین علی جواز ذالک، دلیل پڑے بانی چٹور صاحب پڑے مجتمع. اس بار خلق بھی ہو سم یہ پنجاب کی پیدائشی جی. ابھی مرد تام نہ مراد دے کہ میوی دے ڈوڑے را مضبوحہ ہونا نہ مراد اتاو خود دلیل دے کہ تام نہ مضبوحہ مراد کے منکر عبداللہ ابن عباس قولو تو ذکر کرو کہ عبداللہ ابن عباس میری چیز دبائیں منی نہ کر دیا رسوار جواب رہی فین قیلا وی کو ویلی سی چھ تام لگینا ہم اندیشی پر میوو پر دانو کر جواب دارے چاہتا خطا ہوں لے وجو دا خطا ہے پر سلور کری ہو سلور جواب ادائے کری یو دارے سے میوے والے کنن دا خود آلی کتابوں نے مشرکانوں نے مجوسیانوں نے حلال مجوسی دکاندار جا مالتے خرسی ناخ نہ دیکھا لیکن سے نقصان لیکن تابیر تفتیش بیر تو پیدا بیم نقطہ حقیقی دارا کہ تام الذین اوتن کتاب دایا واجب ما خبر کئی دا تام کی اضافت ای تکڑے اوشے مراد دے چھ پار تام ان دے پہلے ہم ددی پھیل بانے تام گردی دلی میوے او دانے خود خدای پھیل کر تام نے کا میوہ خسنگ تام دے راک لا پڑا گا اور تارے کے داو سے ہنسے ہی سے سرد یختوں نے اکتے نہ دا بے اور سرے لالی ٹکڑے کئی بے اور وستے ہی بے نہ دیا بے اپرے تام ان نسبت کی سری تو شرم پتہ ہو لگے کہ مضبوحا مراد دا نور درم سلورم جواب انہیں مکڑی گیا کہ لفظ تام آم دے وہ تم شامل لے میں وہ تم شامل لے وہ ہوتے ہیں دا میوں زیاد شامل دے اور قانون دار سے عام فرموما نے پریگ دگا فرموما نے پریڑا نو مراد دے انسری زبی ہے او تل کتاب آئے کسان ان کی کتاب اور کرے شیر اگر سے مشرکانی دارا جی اس کا مسئلہ وہ تو مستنات من المومنات حلال دی تاسو لرا پاک دامن معاہد خزیم اور پاک دامن ادائے کا تانونا ایسی کتاب ور کو ایسی استاسو نمخ کے اگر چی مشرکیم نبر پڑھائے مختن ادا پاک دامن ادا آتی پڑا زناکار ادا اگر چی رہو تل کتاب ندا کرے اور کہتا تو آئی تب محرون ادا ای محسنین نکاح کو ان کی ہے نئے زنا کو ان کی اخکارا نیا پٹیش نہ ان کی اور سرام دا آیت دلیل پڑے مانے صرف کتابیات و خود حالت شرک دائی کے نکاح جائز دے دیکھیں اگر تفسیر کرے مخ کے نا کہ تمام صحابہ بڑے متفق دی کہ مراد دے نا کہ تعبیری سرد شرک نہ فین قیلہ اس پر اعتراض سے سوار مسلم سفر کی لکھی کہ دریا آیت کو قابل ہدایت سے لا تنکر مشرکات سے حتا یوم منا بلا آیت کی رضی اللہ تم سکو بے سمیل کوافرین سورہ ممتحنہ مشرکان سے نکام مکوئے اسمت کافر و بند مساتین آیت تو دیت کے تعرف را رہے دے دری جوابات گئی پائے کی وہ جواب ادارے لفظ المشرکات و لفظ الکوافر یعنی الکتابیات کتابیات تو شامل دے تو آیت المائدت خاصت و یا متاخرت آیت سورت مائد خاص دے اور دے حسرے پر نازل سے پر دبا کرے اور دے ممتحنین بے اتفاق العلماء ولی حدیث مگر ایک جل مائدہ تو من آخر القرآن نزولا کرا والخاص المتاخر یقضی علی العام المتقدم بے اتفاق علماء المسلمین خاص رستنیشی کا نا دعام مخکنی پا باندی قاضی غالبی پہ دقوی جمہور وی جانو مفسرن لگو دیر آئے مفسر مفسر ظاہر سے جانا سورت تخصیص لم ترد باللفظ العام اور لفظ مشرکات تو کوافر کیوں کرا اے کہ عام نہ رہے مراد بلکہ اے کہ زیر کتابی مراد دے زیر کتابی پائے کہ مراد دے کتابیات پائے کہ نو مراد وہ موجہ پاکستان ہوئے رشیرہ کہ شرک پدوہ قسم ہے قرآن کی یو شرک مطلق و بل مقید شرک مطلق و قرآن کی کتابیات اتنے شامل اور شرک مقید کتابیات اتنے شامل لے مقید سمانہ داغی عمل ذکر کی ذکر کی اتخذوا احبارم و رحبانم نبیاوی سبحان وما یشرکون دیتا شرک مقید ہوئی چاہتی ویلی المشرکون اہل الشرک المشرکین بیاوتنا غیر کتابیات مرادی بیاوتو بعض خلق ہوئی چنہ دا سری کنہ دا آیت منسوخ دے پار آیت باندے بیاوت کے ویلی سے کتابی مشرکی جائز دی آیت کے ویلی چنری جائز نہ پاگے دے منسوخ شی کنہ نو دے ہوئی آزا قول الرافضہ داری شیگانو قول لے وَاولَائِ وَحَرِهُونَ نِقَانْ نِسَائِهُمْ وَاَتْرِ زَبَائِهِمْ دے شیگانو پنیزبانے دائے کی تابیات و نکان اور دائی زبائیہ تول حرام لی وَاَزا لَيْسَ مِنَ قُوَالِ حَدِمْ مِنَ اَيْمَتِ الْمُسْلِمِينَ دارے مسلمانانو قول لنے بلکہ وہ خطان مخالف ان کتاب سنت والم اجماع القدیم تا خطان لائن مخالف دے حقیقت دارے کے مشرکات اس طرح کتابیوں طرح نکاح جائز ذکر من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور دیکھ دارے نقطہ کہ وہ سنی یہودی نصرانی وہ سن دائی حقیقت گوارے تفسیر ماجری دے خط تفسیر سے لکھلی چاہ خلق چرے پائی کے مسیحیت اس برائے نام دے ابھی دہریان کر دی دلی تقدیر نہ مانی بات بات الموت نہ مانی پری مانا پائی کی کتابیت نہ پادش ہے وہ سنے یہودی نصرانی صرف پتہ مانا نکاح کون نہیں جائز کتابی صرف پتہ مانا نکاح جائز چاہو یہ زمان کسی زمانم توحید منے وے اور توحید منم کو ابن اللہ دری سرم منافی نہ رے غیر اللہ پچھے کو ابن دری سرم منافی نہ رے دائی مسلک داؤ نو رکھو مانا نو کلے سے رسول نے انکار کر کے کتابی نہیں لیا دہری رب العلان و سلمہ کی منکرے وار دیکھ زنگو علماء و مشرانو دو قولے سو کوئی دام مرتب دین نکاح سننے کی سو کوئی دام کتابیان دی دلید و خلو سر نکاح کے ریشی و سرون سرنا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ دالا فرد پر کسے لگا ہوگا من یکفر بالایمان بے دیر پار رہا ہوئے دا جواب سوال ہوگا کسو کے اعتراض ہوتی کہ ہر کلک دلید سر نکاح جائز دیں جدیدہ مذہب بن گئے جی قرآن وینا نہ مذہب اخ باطل لے ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ بالایمان سمان چاہتے انکار کو دخدے دخکم نام بالایمان سمانا من الایمان ما امر اللہ بھی خدای حکم کرے کہ توحید مانے تصدیق مانے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے دین چیچا انکاروں کو فقط حد تعمل ویمان دارا من یکفر بالایمان چاچے کفر گرد کر بھی ایمان سران بیر گردون نا ایمان ام لڑا چیزا مومن ام ورطر شرکم ورگرد کی کفر عمل کفر بات کتے وہ پاخرت کے لئے توانیانو نہیں یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. تام تو دہران پمن کے کل چار تک سکلر کی جماعت تبدیل ہوئی کا نا سبزی مبزی خری کا نا مجھے پیپر ہو یا دکان میں دکان وقت نے نہ خری یہ تم چرگان خری ہر طرح وقت خری چلی لال کھڑی یا جنان کا رام رے مسلے رب اس سے دیتا اغداری کی حلال و حرام کا تطہیر باطنی اصلی گی اور تطہیر باطنی طرح تطہیر ظاہری پکار رہے ہیں بیٹھے پار رہو لکسن سے دان پاک ہوئے پہ حلال و حرام حلال چیز نہ کریں نقصان پاک کے پاؤ جب کرم ہو پتہ بہت انتر ہوں جدے تو توارت ظاہری ہوئی اے ایمان والا کل ہے کہ پاسے گئے مان دیتا ہوں یا جنا من کا لو خود اتنا یا جنا من ہو بلو خود یا جنا من ملا تو ہلو شاعر اللہ یا جنا من جا کون تو مل پلان آواز دے لو جنا احکام کے کرتے ہیں کل جمان کے تو اترے گئے نہیں دے مخونا اترے گئے دانے کی اترے گئے اس بخین کا مانسو ارادہ ہوا اور تم کیا میں لوگ بولا لسنا سنگلو سرام مسو کے پسرو مان اختی ویندے گیٹو سرام وار جل کو ملن کا اب ضلع منصوبہ مانے فخ اور ضلع کم اب مقصودات مانا تک بولے احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بانے گوارے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پخت جنگ کے سر کا بربان لکھو بانے مسا نہ رکھے در شیزان مسلک نے ابھی کار ضلع کو نہیں اور کار ضلع کو نہیں مسا کے مراد کا چون سو ارجل کو مون سو بے ارجل کو منگوائے کدی دیکھی ارجل کو کرات راگلی کر سکھ دام مشہور کرات دے اہم دے مشہور کرات لیکن آپ کرات کرے ہم دے پہالت دا تخفف بانی کی کریں موزے چوری اہ حالت کی یا جب لے جوار وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهُّرُوا کہتا تو جنم نظام خپات ہے ہمارے ٹول بدن نیند ہے دیو دس ہے نسلو اندام نیندا کہ جنوب ہے نسل نیندا کہتا تو بیمار یا پر سفر مانی یار اگر یہ تم تا تو زائر اجت نام یا لگی دلیے بیجانو سران فسلم میں تا سو بدا او یا غسل نقص تو کہنیا تو کہتا سو دقور پاکی فانتو بیجوئیکم ویدیکم منو مطر کے اقل مخونا لا سنا تدار سوئیدنا منو زمیر سوئید ترائی یا منو توجی دلی پہ دستے اور جنابتنا منو جدیا نے پری آیت کیوں خودل یو دس دے بل غسل دے نہ بل تیمم دے در سورے نے سار آیت میں جدا رہے اتنے صرف تیمم کھود لو نورا خبر ہے نہ کھود لے دل تے درے توار کن کھودل جان و پاک آئے پر ادرو طریقوں کا ذکر پسی حکمت ہوئی نوائی اللہ تعالیٰ کی کیگری پتا سمانے سے تنگ سے آیا ہوں کب تنگ والے کرنا تیم بے تو نہیں جائز کرے مکنوں متنوں کی تیمم نہ ہو ٹھیک والے تیمم جائز کو اللہ تنگ والے ہونے پہ لیکن اللہ علیہ تو حرفم سے تاسو پاک کی دا طریقے دا پاکوائی تیمم تم تو حارت میں لیجیے خا ولیتمن متو علیکم اور دل پارے کہ اللہ پریشان پتا سبانی پورے کی اللہ فتح نے امت بانے نعمت پورا کہو کا نا نعمت داؤ کے تیموں میں والے جائز کا جو علت لی الارض کلہ مسجد و طہورا حدیث کے راضی زمان امت خصوصیت دار ہے کہ زمان مو زمان رہے کی اور زمان پارا خورم پاتے ان کے را پڑے بانے اللہ تعالیٰ سے پاتے ہیں نیشاپور لیتا ہے رقم کے تطہیر قلبی مراد کے لیے دائر سویری جاؤ دسو کا صرف کلو اندام انوانے جنابت کی نٹول لاما تیمم کی نصرف دو ذہنہ مسا کا دعوے پر کی فرق را لیں اللہ ہی اللہ غاری لیتا ہے رقم کے پاک اس تاسو ذنہ دستر کا شہنہ دیتا تاپو دے گا صرف دے سرب دے اور درد دے وہ سلوڑ اندام ہونے دی صرف جنوب دے ٹول اچھے تیمم دے صرف دعا بس دیا صاحب بجے حکم دے رکھ دیں سرکشی لے گئے دادے پارا کتاب کو دکھ رہے سانو مانا وسطر نعمت اللہ علیکم دا واپس لڑ یا جنان کو بلو کن دا تلے سو خود بیان کر اے مومنان لو جنا پورا کہیں تو یہ بات ہوتا حرام ہو آئے شاعر ہو بھی جتی مکائیں مردار حرام ہو گئے ماحل حرام ہو گئے حلال تو حلال ہو آئے دا دس دار طریقہ عزت ہے دا حقوق دی کیا واپس پائے ترغیب ور گئی یاد کے اللہ نعمت بتا زبان نے یاد سی یاد نہیں مراد کی شکریہ اللہ کے نعمت شکریہ ادا کرے وہ نیتا کو دادا اللہ نعمت سے جتا کو لوٹ کرے مسلمان سی ہے یاد کے اللہ لو کتاب کرے مضبوط والے کرے پارے کرے کتاب سو اور سمے نام گا اور دلے قبول کرے ہم لو تاغی داری بکوں تاک لے لی نہیں سمے نام تھا دا لو کہتا ہے پورے شیر ادھر نبی پہنچے تھا دا لو سنا پورا کہ یاد کے مانے پورا والی کرا جب ان حساب سے تو پورا کول یار کو اللہ نہ یقیناً اللہ علم نے پایا خبر ہوئی تھی پسین ہوں کی یا الذین آمنوا دام ترغیب دے ڈرائم اپاؤ لاحق تھا اے ایمان والو کنو قوامین للہ شہداء بالقسط کنو قوانین للہ قوانین مانے سلح ازکر دے یار بالقسط کے تنازع جوڑا کر ساتھی والے سے تنازع کی جد دم ہو قوانین بالقسط شہداء بالقسط شہ تا تو کلک پہ انصاف حق بان کلک سے بل فجر کا شہداء بالقسط بیان ان کی شہ دے انصاف پل کو تان شہداء کا بیان ہو لو زجاج لے لی جی نشا پوری نقل گئی بین الدین اللہ سوادا دا مانو دا رخد دین خلق طور سا ہے تاکہ جی رشی آفو بے لقود لوز پورا کرنے لوز پورا والے دیتا ہوئی چک لکش خدا دا پارا اور دین دا خدا بیان کے خلق ہوتا نری باعث کی پتا کمان نے بہت دے قوم پر یہ خبر ہے کہ انصاف نہ کہیں تارے قوم طرح دشمنی کا بغل دیں نہ تو ایک دی تفار مسئلہ نہ کم پری دسی دو زخت دی نہ دا سے بنا ہے کش پذر کے نہ آئے بلکہ اے دلو انصاف کے مانے عدل کے عدل تو آنا عدلتا قرآن اور سنت بیان کے حق بیان کے عدل تیرے بیان میں کتاب سننا واقرب للتقوان دا عدل کون چیری ہوا عدل کون یاد بھی زیر دیتا ہے کتاب صبح متقیان سے عدل بانے سڑے متقی کی کر دویم دا اقرب للتقوان دانی زیر دا پار دا بچے دلو دورنا اللہ نے یہ رکھا یقینا اللہ خبردار کے پاس ملی نہیں سے تاثر کرتے دیا اللہ استاد یا نجنا من ہوا فو کے رکو دیا یا نجنا من لا کہلو یا نجنا من لا کون تم یا نجنا من کن قوانین سلوان کر یا نجنا من بشارت اور تفریح واسک رہے اللہ کسان سر چی مان راؤ یا ملک کری نے عمل سوالے نے مراد دیے تھے وفا بلاد بہا سورت پرو لگا لو جو پورے کری دیر پارا بخش لیا جب دل رہیں آکتان کے کفر کرے تفجیب کرے زمدہ تنو لائے تا صاحب جہیم دا کسان دی اور والا نشام پریم سے ترغیب کی یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم یا الذین آمنوا پر کی پنجم کر رہا ہوں ایمان والو شکر ہو کے نعمت اللہ پتا کم کل چکت کر لو قوم نہ کافران چوب دکھی تا سو کلا سنا پن نہ بن کر اللہ دائی لا سنا تا سو نام اس کو مجھے مکہ پتہ شیر ہے نا پدم کے دفاتے نمک کے مختلف ذہنوں کے دیکھ خاص واقع ہے نا مراد کافران سے جل کا لا سنے تاکہ تو دول وسلے رشترے تاکہ ختم ہو لے اللہ دائی لا سنے تاکہ نہ مجموعی سیت بن بن کرل تو کسان خدا نہ وجلی تو تیل ہونا وجلے گا بلکہ غلب ہے دل درکڑا دیکھو نعمت اللہ انہیں مت ڈال رہا ہے تو وہ داری جاؤ گو بے لوگ دے دو خدے پر لوگ بانی ہو پاک آئیں دیکھو یہ وقت کھلا خاص بان لائے تو کھل کے ایماندار ہم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دعاو کو بے لوگ کر دے ایمان والا لو زنا پورا کہے من لا تكونوا مثل اليهود والنصارى في نفس اللحظة اصل دا دادوان امونی پیش کی دنق زیاحت بے لوزی مکہ ہے پشان تر بنی اسرائیلو پشان تر یہودیان دے عیسائیان تباہ بشے گوارے اگر آئے خیران ناغس کے اللہ لول کا بنی اسرائیلو نم لے گلے و منگا داغینا دولت سر مشران نقیب القوم سے مفتش دا حالات دائی حال نہ جزان خبری اگر تو کی دائی امیر سرداری کا دولت پالتا ہے دولت نیرانی ہوگا دولت ممبران صاحبان اللہ ہی کے مقرر کرو ہر یوم ممبر بانے ہر یوم نقیب بانے دائے اخپل قوم دائے اخپل قبیلے خیر خواہی دائے پہ لازم کرے ہوگا اللہ اور تعالی مو انی ما کم جستا تم مددگار میت خاصتا سنگ مددگار لینا کم تم دیا کر لو دو بیان راحت کتا تو با بندی کلمان دو کتا تم اور کو ایمان لر جمع پر سلام دم پابندی اول زکات پر کول ایمان دے رسول ایمان سے دینا رسول ذکر کر ایمان نے مراد ہے کہ تل تابے داری رسول اللہ مراد دا پار حکم کے واضر تم ان دادم کو رسول اللہ علیہ السلام افضر تم تعظیم نے مناسب ہے لعانت و نصر تعظیم اور توقیر تو شامل در سلان و مدد ان کو داری تعظیم ان کو قرض ان کو اور کو اللہ تعالیٰ کا قرض پہ اخلاص مانے دخلے پدین مانے ہم قرض کو دا تین سے کار کو کرد گما ہوا دور ہے شکام خاص جب لڑکم استاد سنا گنا ہوں یا بدحالی میں استاد ہوں بس آرے بستا کو ختم کم گنا نہ بم ختم کم اور داخل بکم جن سنتا چبئی کی لان جائے ولیم تب ادا پورے کہنا ڈالو تو پورے وہ پمن کفر ابال زال کم ان کم کم کری کے کفر انکار کو پتے استا سونا ددی لو سنا یقیناً دا گمراشے رے تو بڑا بر لارے نام کم پڑے سے دینا منکر سے نہ بنے گمراہ لوز دے لیکن اس سے چلو کو لوز مات کر لوز اسے مات کر پائی دفتہ یا زادو نے دو گو فاطمان نقص میسا قوم جاننا ہوں پنجا زادو نے لوزن حاصل کی دار ممبران سر لوزن پکار ممبر بہت خواہش چما ممبر کہ خدا بتا رہے مدد کی چپری لوزن ہمارے کلا کے رموز پابند نے عمل کے رموز جاری کہ زکات پہ جاری کہ کدا کار کہ بس بڑے بڑے مدد کی دیودار سے کو مکمال ووٹ رکھنے کا وہ سواری کا نہ نفع مان نفس نہیں تھا قوم یا لوزمان کی یا بیلمازی نئے اوسی نبر تو نبیا ابتدا لانا چلو بارہ نہیں کر لانا تو کم بلی اگر ظلم گا سنو نہ دریتا بدلئی کرے ماں دلہ دائے دا مناسب مانو نام یہ رکھ ڈیرا برخت آئے نہ سیدھی تو بیان کرے سی ہوا ہمیشہ میں اس سے خبریں گے پخیانت گربانے پخیانت بانی تو دینا مگر تلک کا تان تو دینا دا تین دا ہزار پر یہ ہزار کے لانت تین پہ رہے ہیں خدا لانت دارے چزم نے تخت جالنا خلو بم کافیا گری تختی دیا پتا کرنے گئی کو فرمانے کے لگ دیا ظلم پر زیاد کی جی چار گرو تختی کے نظارے میں پریم دارے دیا تحریف ان کو دفلے کا کلام انمازی رائے رمان ہونا سلورم دار کے دفلے دا کتاب کما ذکر بے بیان ہوتے شو دارے تیرا برخ تو نہیں یہ رسوام تیرا برخ ہے ذکر توحید مسئلہ خدا کے رسول مسئلہ یہ رکھے دا مدن مسئلے ہو تیا جی وہ دا برخ ہے یہ رکھنا دا تیر سی بیا کو پوری کی نا اور پنجم عذاب دارے چلا تدا لو تب تلے والا خائن تم منہم خائن تم چی کنا کل فائل تن داد مصدر کمانا مانے راجی خیانت آنے شوا خبریں گے تو خیانت دین طرف نام خبر بچی جو خیانت کرے مانے غلائے کرے پلان کی دے گی آگ دے کے دھوکا کرے رہا ارد کی حیدہ کرے رہا عقد کی اغلا کرے رہا دا قسم قسم قبروں نے بدل راضی کر دا بے لوز سڑی بے لوز ممبرانی آتے اللہ قلیلا دارم کے تو سر استثنا ہوگا لوزی مات کرو مگر لگ کسان ہوں زرینا انو مات کرے فاعف عنہم واصفع ان اللہ یحب المحسنین فاعف عنہم غردار تیرا زمین دے قلیل سر راجے کا نقب ہی دے تم راجے کہہ رہی شیخا دادلک کسان چی کم خکسان نی نو ددی ما فیکوان وصفا ددی دا غلطین مقروان دامن غلطین مقروان احسان کون یقینن اللہ خوخی محسنین دا خو مرگری چی کن دیسرا خاخلاق چلاو یا تائیدون تاجر دیشتا بگی اگر اگر آم مختنی مراد چی نان ہم فافان امت فاسمانا ما سیکا مختن آر آمانی اس جہاد اثر مکا نا نار جہاد کو فرض دے بیا بتا مرادی فی حقوق فی حقوق النفس لا فی حقوق اللہ دا کسان دی کتی چرتا تا تبد ہوئی تانو تانو کی نماز ہے تینو کام وفام مخرو تدینا سپروائے مکان دار احسان اخلاق جو یقینا اللہ محسنین کو گئی ان اللہ یحب المحسنین دا اخلاق دی دا احسان اذا عفوتا و صفا اصفحتا فانت محسن ان اللہ یحب المحسنین نگو اگر یہود دے لو جو کرا نو خدا کے پنجا زابرا اس کن کن ومن الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم دا بیا من نمونہ گورا دای کسان نے کہ دعوی کی تم نے نصارا ہی دعوی نہ ہوں گے لو دغتو پہچان لو یہودیاں ہوں قالی ذکرے شرادی جو انہا نفارا تاس داورا حقیقت اس نے پارچے اس کو دی انفار و شیطان دی نفارا خودے تے کہ انفار دے اتار سلام کر اس خودی دے انسان فار نہیں دکھا قالی ہوئے دے دی ہوئی پخلے بانے جن نفارا یوں حقیقت کے دا نفارا نہیں اخذنا نیتاقا مانے مثلا نیتاق صادق مکہ تیر شکانا دے مقتنی لوز پشان میں ددینم لوز اغسطے ہوں پنسو حضم نے مازو کی روح گئے ہوں دی ایک ایو برخد آئے ناچی دی تبیان کرے شو ہوں دے تب بے لوزی ہوئی دی لے کتاب ورکو انجیل پائے کے ملے رہے مسئلے ہوئے دی سنگ بے لوزی اکڑا دائے نا سب برخد توحید داتے نے یہ رکھا نسو حضر نے معذوب کی روح دے بے لاؤ دے چل جانا دے تنا پہ آگے جدی یو عذاب ذکر گئی خودے ناکار عذاب دے پاک رائنا بینہم العداوت وان بغضائے لا یوم القیامہ اغراض سے کوئی راپور تکول ناکتا براپور تکول اغرار لکھی جو قول تہم پہ اس قول پیدا کروں دری پنیل کے دشمنی پہ ظاہر اور بغض فضلوں کے تر قیامت نزدے پورے اللہ دا اور دشمن ہے پکے پیدا سے پہ ظاہر ہوں والبغضا بغضوں ہے دری فضلوں کے دن نہ پیدا سے عداوت پہ ظاہر کی اور بغض فضل کی ہے دنیا کے زیاد دلتان ہونا لے مختلف و لے بغضون والے پر سے نش کرے قرآن گوارے پر یہ بات تو سوچ رہا انگریزان کی پت کی دا انگریزان تاری سٹ دائی مدفان ای سقبر دی قرآن نا اور دیادہ اخیر اخلاق نے سقبر دی تاریخ نے سقبر دی در مکمل تصویر اگر اغاثت اللہ فان پاخر کی لی کرے دیسان جرگے اسے دیسان اسلام نروس تو جنگونے پیدا شل، ڈرے پیدا شوئے، یو بل سرے قتل و قتال پیدا شل، دیر کسانے دیو بل نہ ہوا جل، وہ سم داس یو بل سر لگی آ رہی قیامت پورے بتا سی اللہ دعوت والبغضاء بھائی دشمنی اور کینے خودی سرچتا تو قیامت تر قریب عیسیٰ علیہ السلام تر نزول پورے قرب قیامت آئے تو زرد اللہ بیلا و خبر اور کی بیا پائے قانون چیتی ہے کہیں دیسان دے کار کئی اس نہ ان میں سنا ہے تو یہ سڑے ہمیشہ کئی دن اور تو دے انسان اور دے بیدار سے تو دن وے لوگ اللہ ہی زبر خبر کم مانے دل محاسبہ بالتعذیب یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم دا فہم باوری صورت دریا والے حصے دل نمو سرد شر کے اعتقادی شروع کی پاوت ترغیب دے اطاعت رسول تا دیارت شر کے اعتقادی پھر تصرف زیادہ نفیات و نمونے زیاد اور درمو انتظامیات اور کلے سے جدید مشران حال بیان کا کہنا چستا تو مشران ہوتا بے لوزی کرے وا دا زاگونا پیرالل اس وقت موجودہ ہوتا واپ کئی کہ گورا اس قرآن سے سم شہ کہنا دہ ربط تے ذکر داغی دا مشران ہو شو بالقبائح اس آواز سے داغید اصلاح دا پارا سرائے مشران پشان مکے گئے جتے ہوں گا مشران دی زمگا سلف اگر سلف کوئی قبائح کو اگر پریز رسول تابے سراشا اے کتاب والوں یقینا اللہ علیہ تاثر رسول زم ظاہری تختار کی تاثتا ہے دیرے میں سرے داغینا چھتا تو وہ پٹولی دو کتاب کا پرینا دیرے میں سرے صدا اختار کی وی آفوان کثیر او مقاری دو دیروں نے پری دیئے ہیں چاہے تو ضرورت نہیں گرا قرآن دو کتابیانا جیبا حال پیش کر دا رسول شان پیش دو دا پیغمبر کار سے پیغمبر چکل راشی نو مخ کی چھے کتابیانو مخ کنو مولیانو چھے دین پٹکڑی نو دے بے اخکار کئی یو بین اک پر سڑین دا کار دا رسول وارث سی تے چھے دا رسول وارث ہیں یو ملک ترالے نو مولیانو غلاغان اخکار کتا یو بین لکن کسیر میں ماں کنتم تکون من الکتاب دیر ہم سلے کا ہے وہ آفوان کثیر تیس جسم سلے پٹی کرے بعض حق ہر اس دین کے بعض آگے سے دین پر ددی پر دین پر صرف متعلق ہوئے نزد ہے آفوان کثیر آپ ہم نے نبی بیان نہ کرے گا سا جو ہے وہ سمدار سے عمل کلر سے مجھان مسلے پر پٹی کری نہ سلی بیا نوا چکم کے عقید توحید و سنت نقصان کرے رہے کمی چنور مسلی بعض غیر ضروریات یا افوان کثیر ناگا پریڈ دا لیکن چکم حق پٹکڑے ہو ہاں ہاں بیان کر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً ناغل تاثتا دا لال طرف نران اور کتاب کارک ان کے قد جاک من اللہ نور دا نور دلے کے دو معنی لری مفسرین کئی یو نور سرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جریر ہوئی ٹھیک تھا پاؤ نور و تول ہوئی انار اللہ بالحق خدا باغ بنے حق را کرے نے مہا قد شرک شرکی باغ بنے مہا کرے نے او یہ را دارا چھ کافرانو دی کتابیانو کم تیار راو سے پخل کو ناغے اخکارا کرلا رائی گن نور و تپدی مانا ہوئی چھ حق رانا کرے دے دویم دارے نشا پوری ہوئی نور سرے قرآن پاک دے نور قرآن دے اکثر قرآن کی نور دو قرآن کو مانا دے دی ہوئی قرآن کو اس ذکر دے کتاب ہمارے دیتا اصل صفت الگ صفت ہوئی اگر رسول مجید ہوا کہ ذکر کرے گا قد جاءکم رسولنا دوبارہ قد جاءکم من اللہ نورا دا کتاب سے گور کا اور تفسیر شروع ہے من محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور دے سنگ نور دے رانا رائے چھپائے شرک لری گئی پائے شرک دفع کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور دے سنگ نور دے پاغمانے تیرے داہلی کتاب اترے غیر آنا تکڑے غیر کار اکڑے پدے مانا بنائے تنور ہوئی پدے مانا بنائے نور نہ رچے مناسیرے دب شریعت باز پدے مانا نور گانا لرے بریلان ادا کی در رسول اللہ علیہ وسلم نور دے سنگ نور دیا کہ بشر نہ دے بندہ نہ دے بلکہ نور دے الگ متشکل نور دے لیکن جبریل علیہ السلام نور و پشکر دے انسان کے برات دار رسول اللہ علیہ وسلم دن نور دے و پشکر دے انسان کے اختار شہر ہے ای پکی پکی نور دے ویچ ویچ نور ہے ظاہر کے بشر دے طرف بشریت حقیقی نا مجھے حقیقت کی نور گنی سوکل بشریت منکری اخو کافر کنور پدے مانا کئی جل بشریت انکار کئی مطلقا بشریت حقیقی انکار کئی دا کافر کل دیوئی نور دے رسول اللہ علیہ وسلم دلیل پیسے پیش کئی وہی حدیث کی رائے جی رسول اللہ علیہ وسلم جلے لم یکن یورا لہو ظلن فی شمس و لا قمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس توڑے نو نہ بنور کے نہ بس بگنائے کے سائے رسول و مطلب نہ رسول سو رہے ہو کا نو بریلانی کو رس سو رہے نو کا نہ پتہ لے گئے جرا نور ہو کا نور سو رہے ہو نہیں نہ نور قرآن آئی اب حدیث تیرے خطائے کے کبراہ اور کوئی دا حکیم ترمذی نے نقل کرے یہ ہویا سفر قصائد منگوایا حدیث ضعیف دے پائے گراوی دے تو رحمان ابن قیس آغا قصداب دے امام احمد ویلے دا حدیث ضعیف ہی تحضیب و تحضیب کے شپزم جوز کے پاہوں میں باپ دے دو سو آتا پنگوز عبد الرحمن ابن قیس بلکہ حکیم ترمذی نوادر الرسول کتاب سے ڈالا تو عبد الرحمن ابن قیس نے نقل کرے وہ ہوا مطعون ان پر کے پخلے رہے سورہ مطعون نے شرد شفا کے ملا لکاری اگلی کلی سرے قذاب و زار آئی رہے تو پریوانے زدین سے بنیاد گرے اور کتاب سے کم تر نوادر الرسول ہوئی حکیم ترمذی بستان المحدثین کے شاہ عبد العزیز لکھی اور نوادر الرسول اکثر حدیث اکثر حدیث غیر معتبر دا رکھنا، اگر اکثر حدیث غیر معتبر دی غیر معتبر کتاب دے داغیر دیا والے پیش کی جی سورے نہ ہو سورے نہ کے دل سے کمال فن نے سورے کے دل کمال درست اللہ اس طرح سے سوری سجدے گئی تو کمال سے کر سورہ نحل کے برابر سوری سجدے گئی نور پدی مانا بانے رہے سے بشر نہ ہو بشر دے پہ حقیقت کے اور نور دے پہ اعتبار کا ہدایت ماننے دعا کی حدیث پر آجی یا اللہ اللہ اجل فی قلبی نورن فی سمی نورن فی بصری نورن یا اللہ زما کرو کی نور والے وکرا والے ذکرا والے لیکن نور وین ہوتا سوال سے لگا اور ظرفیت تشیر پر نفس لڑا جی گیا نہ ہو غور دار سے لے کر نور میں مراد کی قرآن رست دعوت کی فتم نے راغ لیتا استدا اللہ کا طرف نام دت من اللہ میں نے مخ والے ہوئے کہ نور نے روس پر جان بلا والن گے رہا جی اداوی جی نور من نور اللہ ہے نور دے اور تفرے نور نہ جڑ دے جب سنگ چیز آنے میں روح دے اور تفرے روح نہ جڑ دے دان دے نیا چیز آئیں گے اللہ کا من مکے کا من مکے کا کہ من جا پور متعلق کا مرا من بازیا نے دیا کہ نور من اللہ نور سے رکھ رہے جڑنا نور اللہ نے جڑ دے نہ اللہ اور طرف نے نور دے کتاب مبین نے ہدایت کی اللہ پری نور و کتاب قرآن آچاتا کتاب اداری کی درزاد اللہ دستشی ہدایت پر تقرید اللہ رو در سلامتی آن اباسی دی لران تتیارون رانا کفروں کا مقبل اور رسی دی لران غلارتا دار قرآن تحدید یهدی یخرجو یهدی گر دائر پکی ہوئی قرآن سر ہدایت کی گی دل اللہ رو در سلامتی آن سبل السلام سلامتی آن کمانا لا تو سلامت یاد عذاب نہ چپائے سڑے تو سلامت یاد عذاب نہ بچ کی گئی مانی دے روبیت تو نصرانیت لاری پکے نہ گئی تو اسلام لاری سے ویم کو بولے سلام سلام خدے تو سلام اللہ نمون کی نم نے لاری دا اللہ اور تخی خدے پکیلے ہوئے کہ من اتبا رضوانہ ہو من تبار ہو اگر چلی تحفی ستاری طلب کی درداد خدا سمنا اللہ دین آ چاہتا اور کی چرا دین دچا مطلوبی رحمت درش کم سرے کار دن دے خبر سرا پکل خواہش پانے سرم مر کرے تو خدا رضا تجھے مقصد نا بائے سرے بائے خلق ہوئی یہ رضا مون سے رہے ناڑے رخم مشک رہے خواہ جب سے حد پار سرے کرم قطع برکی پکی پر یہ لحاظ بانے خشے رہے پر دے لحاظ خشے رہے نو آئے پر دے لحاظ خشے رہے جب خدا رضا رہا پر عبادت کا فمانے تباری زوانوں پر نظر گورے اور بل حکمت پر نظر بنے گورے پر یہ کتاب در پیارون رہا کرو دی ہی یرو رہا مانا مخی منکر وان من الظلمات الا النور دا ظلمات و شرک نا نور دا توحید تا دا ظلمات و بدعت نا نور دا سنت تا دا ظلمات و جہل نا نور دا علم تا در در دیز نہیں سمانا یخرجون من الظلمات الا النور دیز نے اذن مراد دے توفیق اللہ اور توفیق اور کی بصیرت لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم رب ما کی ضرورت ہے دعوی بیان کثیر سر متعلق کا رسول اللہ رحمۃ علیہ کار کئی غور و تقیر تاسو تاسو میاں نو پٹے کڑے گا بن بیان ہو لین دیکھو تو بیان نہیں کر ناول ہم طلب پیغمبر کسی کی بیان ہے درد د شرک میاں لچے لڑکے پائی کے بجے مرض بھی نہیں کر لیکن لاول مرض د شرک چلے تھے لاج بغیر اول مرض د شرک پائی کی دا شرک ہو چار تیسان سلام لاہ گانا واقدار ہوں تو سرے سے گانا ہم جان سے جو مسئلے کا نا کارل کوپر پر سے کہو یارے گما نقد کا پڑا کارے ہوئے یقیناً کافر جا کسان کی وئی سوئی داخی دئی ایسی ہوئی نئے واضح کہ بے شک اللہ کے لئے مسیح نے مریم لے مسیح نے مریم سے اللہ نے داو لے یہ اخبائی کے حلول یہ ہوتا حلول عقیدہ یونان نے پکر آگا جاؤتا یہودیان نے اگی بھئی کہ اللہ تعالیٰ کلا کلا داتی ہے انسان یا مخلوق خوشی میں پکر آنے نہیں ہوتی اللہ پہ عیسیٰ کی گنگی را کر رہے رہم قول دعو کہ اللہ کا رشیر پہ شکل در مسیح بان دائسان لشکل جو کرے نوز باللہ ان اللہ والمسیح نمار یمن ذکرے عین اللہ ہو عین اللہ وہ سم اسماعیلیاں آقا خانیاں پر تبلیغ کے لئے کلی دائر تبلیغی کتاب ہے ایک ہوئی کہ العلی ہو اللہ علی سے رہے اللہ سے آہ آخی رہے رہے حلولیانو کہ اللہ علی کے حلول کر رہے اللہ علی پر شکل خارش رہے رہے لقب کفر ابیان دائی فرنس کی راضی کا نا مشر زم مشر استقبال لگی فخیر آلے جوڑے کافر و زنرے لکھی جوا دائی کفر کسی شکل دائی درف کارے کتاب کی لی کری کلمہ امداد چاہری ان اللہ دائیں گے سوک چی اللہ دائیں گے حلول کنی پوسین ابن منصور کے چی پوسین ابن منصور کے دن میں حلول کرو بایزید بستانی کے حلول کرو دائیں گے ان اللہ وہ فلان لقد کفر سوئم دارے کی ذکر دا اللہ چی کا نا کل ذکر دا عالم اسی مراد سے صفت مخصوص ہے مشہور ہے اللہ نے مراد سے دے المتصرف یقیناً کافر جا رہے جی بے شکا واقدار مسیح ابن مریم نے واقدار دے دے خدا والا واق ورکڑے دے تو سروں سے ورکڑے دے ذکر کلا ہوتا ابن ہوئی کلا ہوتا الہ ہوئی کلا ہوتا اللہ ہوئی یہ اسے ہوتا دیبانِ رب لاول ایک کافر دی یہ والے پر فتو کارن کی دلیل بم پیش گیا دی چتاوی نقل فمن یملک من اللہ شیئن من یملک من اللہ شیئن من یملک من من یقدر ان یمنع شیئن من اللہ من ذا اللہ سو قدرت دری دمانا کول دیو سیز دخدیل طرف نا بچہ ہوس کرے دمانا کول دیو سیز دلال طرف نا کلچ اللہ و فاری چھ مرکی مسید نمت جمع موردہ غلال آج تعالی چھ بزمگا کیلی تول اللہ کرے تول بانے مرک راولی نسوکشتر ایسے دیئے بچ کی ددی نہ یا ذرہ لڑی کی اور مرض سے لڑی کی مرض سے نہ لڑی کی اللہ آگئی ہلاکی سو کی بچ کو لشی مئی ہم لیکن من اللہ آئے شہن چاہ کرا خود رفت کرنا وہ دیکھ اشارہ ہوتے تھا کہ مرگ و ہلاک برا راضی پہ انسان نے اور مور بانے راضی رکھن والا راضی دی پری صفت کی شریک دی ہیں دادا صفت دے جو سو کے تیار ہونے نشی مر سن کا پکولے ہونے شی کا سرنگ تاس ہوتا ہے لاہو آیا بے دامت دمر نے سو خلا کو لینے شی مری بار کار کلم مری پتا لگے رہا دا واقدار نے سوکھ دے والی لاہے ملک سماوات ہے وہ خاص اللہ کا بات صحیح رہا سمان جزمکے دما بہن داغدار تو ہی واقدار بادشاہ بول رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام مورے نے پیدا کئی اللہ کی سو خواہی دی خالق نشی کہہ رہے اللہ پار قادر ہے دی قادر نشی کہہ رہے ہیں در رب سے پاچا جسے کوئی ان اللہ اور مسیح ابن مریم یقیناً کافر دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤهم وقال قرا هو عطف کر رہا ہے دا لقد کفر الان نے کہا یقیناً کافر دیا کسان کی دعوی یہود اور نصارا ہوئی پائلو لفکار کرے رہے نہ اپنا اللہ واحد باؤ ہوں گے رخدے رامن ہو گھنٹے ہوں ہوں گے رخدے دوستان ہوں اپنا اللہ زان تو لے داغور دلیل پری بانے سیدھا اللہ پر زیب اللہ ددی پہوس کے دا مقرر دپارا دنا زوری دپارا استعمال ہے کہ زی دپارا ہے نا زان تب اپنا اللہ والے نہیں خدا کی دنا سے منہ دفتے زامن بلکہ مانے سو ددی مطلب داؤ سے مقرر بھونا ہے دلائے مثل تقرب الابن للرین منگ اخدائے کا دا سے نزدیو اخدائے پنگ دا سے مہین نے ادا کی محبت تیرا سر رکھ اپلار کی پزامو نہیں ازوی اپلار کا سنگ نزدین نا زول زہم منگ دا سے اخدائے نا زولی ہوں دا واحبہ اگائے تفسیر لے گا احباؤ مانے محبوبانے مطلقی دوستانی دخرے خالص دوستان چاہے اپنا اللہ نے مراد دے اپنا اور رسول اللہ مجھے رسولان زامن دے مجھے رکھ دے کو خلق دیو دا اخبر کی بدنے جی کول اللہ اخبر کفر خبر کئی دزان صفت کی چنگا بزرگان ہوں منگا نیکان ہوں منگا پاک دامن خلق ہوں منگا رخرے نا ضروری خلق ہوں قل فل معذبکم بذنوبکم قل فل معذبکم بذنوبکم تو آیا فقل اللہ تعالیٰ عذاب کر کے اس تاسو دے گناہ ہوں دوائے ہیں ولا عذاب در کئی گنا دوائے گر سواد دار کا مراد آزاد دو دنیا نا مراد دا صاحب ہے تو دنیا آزادی کا نبیا اور اعتراض رائے جی پھر دنیا آزاد اتا فلم در کرے تو خود پوا کیسے پیغمبر پانی مصیبت رائے حسن حسین قتل شی ہاں سارے چلا دفدہ احبا ہو یقیناً کر یقیناً دخد ہے محب کی تو ایسے دنیا ذات سے میرا جی بھائی بڑا گل ہوگا داغی اور جواب دار ہے جن مطلب تکلیف کا ذات نہ ہوئی ابتلا کا ذات نہ ہوئی بکم تکلیف والے مصیبت والی سے انسان دخدینا مایوس شر معلوم ششدہ عذاب ہے دعوت ترقی بند پر مکہ نشید لے دیا تو بنا باسی اور کرے سی تکلیف و مصیبت پر آ گئے اور خدے سے توجہ شروع کرنا دا صاحب نے دا امتحان بھی رکھ دے کامیاب سے بچے نبی اور صاحبوں میں نے دو سی مصیبت پر آ گیا یا دے گلا زام مراد اب خاص اور زادو شادوگانے کا سن یو کروں سنزیرانے در نہ یو کروں غرونے دفاع در نہ پور تک ولی دا گناہ بانے عذاب در کا ہوں پر مناظر کم بھی ظلم دیکھو بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسو بشر ہے د جنس دا نے چخدا پیدا کری اور بشر دخدا ابن نشی کے رہے نو تاسو نہ یا ابن عام دام بشر و پشان کیا جن بخان بکری چاہتے چوغاری عذاب اور کی چاہتے چوغاری دتا فرمائی ولی لائے ملک السماوات والارض وما بینهما دل تم کی اصل جان لا دے بزرگ دعو کرے وچ اختیارات بن گئی تب تم ہمارا توحید خبر ہو سر ہوتا خاص اللہ علیہ بات صحیح آسمان رزم کے دم یہ اندازہ تری کر دے دل اب تو کہیں شرک کون یا لکو اور سر ہوئے قدیروں نے اور ہوئے خالق اللہ رے قدیر اللہ رے احسان رے دل کا تاریخ ہونے کا نا ذکر کا الفاظ اور طرح ذکر نہ کر ماں پہنا ہوما داسمان رسم کے ترمیان سے سیم بولنے جو سوال ہو پتی کو ماں پہنا ہوں نہ پکار دے گا بولے پاس مانو نہ پمیاں کے جدن نہیں تو کیا بات صحیح تو دخ دے رسم کو پمیاں کے کسی نہ دخ دے باپ سے گیری تسمیا والے ہوئے جواب دار جرا تسمیا بے تبار نوائن بہتبار سنفین آسمان نے اور قسم لے مکائے اور قسم لے ددی پر مین مین کے جسے ندے کے اللہ بات چاہیے میں تو شامل شدہ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم دام کرے لفظ یا عذاب اور یاد رہو بلے فائدے لفا اب دے صرف دا فرمائے لو بیان کی تاسو تا دپٹو مسلو تاسو مسلے پٹکڑے دل تو دا رسول میں تاؤ چلے دے لڑا لے کچھ سبا ہو تو انہوں نے کہا ہے لے جا لے چلو ذرا اے کتاب والا یقین اللہ تاؤ کر رسول زم یو بین لکم اور دل تلے بین و مفول رانا اور وقت تیر شو لیتا یو بین لکم کثیر میں ماں کن تم تو خونا بیانی تا اس کو ساتھو پٹے پٹے مسئلے علا فترت اند جا سر متعلق تھا یو بین سر نے قد جا کم علا فترت من الرسل دا رسول تو اخترا رہے دا وقت انقطار بندے دلو دن اور رسولانوں کے اللہ قدر تے من رسول کلے کے در رسولانوں انقطار آلا دارتی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر محمد رسول اللہ پورے پینزو سوش پیتر کالا یا اشپت سو کالا ترشی پڑے کی تن رسول نو راغل ہے داما کسی چھے اللہ کو خواہی چھے حالات کی حساب اور مور و من سے لڑ بتا مقصود دے کے دانے چھے مور لانوا حالاتا من سے لڑ ہم سوچ نہیں حالات سوچتا ہو سکنا مراد کیا ارادہ لفظ کرے اللہ ارادہ کی چراش کو مخلوق حالات کہیں دے مطلب دے پائے کہ مور دے سارے ہم داخل ہیں سو کی بس کوئی نہیں نا مکہ نہیں بس کوئی در تو یہ لاکھ اثر تے میں رسول رسول را گئے اوخ دے ان قطار رسولانوں کے ولی را گئے اللہ تکو ان تکونو دا تفر اوزر کرائی ان تکونو دے اللہ تکونو داؤ نوائے چنو راغلے ان کے سوک زیر اور کون کے نہیں اور کون کے یقین اللہ لیتا اس کا بشیر و نذیر اللہ کے پاس سیدوان قادر ہوں وے اذ قال موسیٰ لقومی دری ربط مخیمی بیان کا کلا سکے تابیا نفزیات وادی سر لگوان داد و نمونے پیش گئی و نثالنا عذاب کا نفزیات چچا بے لوزی کر لگا نپائی بانی اور خاص عذاب راغلے چاہے تو تحیر ہوئی آئے تو پریشان کیا ہوئی گڑبڑ والے ہوئی آپ قوم پریشان چھ لیکن قوم دا موسیٰ علیہ السلام یا قابیل ادو نمونے پیش کی جو تحیر بر ربط مکہ آئے تو سر داؤ مکہ اللہ کافر دی جسو دا قید ساتھی دا خبری کئی دیکھو اس واقعہ ذرا پیش کی دا خباست جدید مکہ نہ رہا ہوا ددی مشران اور داخل جہاد نہ مکڑ ہو لو دا موسیٰ علیہ السلام کو موجود گرے کیا ہو لو نئے نبی کو اس طاق موجود گرے کے استان مکڑی نے تو پروان ہوتا تھا دا سارا سب خلق دی واقعہ گرا تو سلیم مقصد تھا پریم ہونا تو بس اسان دے چلے مخ کی ناصل کی مسلط مقابلے معلوم سے چاہے تو جہاد ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کتاب کہی جتا تو کافر ہے جتا ہے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام الہ لے اگر جتا اسے ہوئی تو خام خام جنگ پیدا کی مجھا نہیں ہوگا ان پہ کافر ہوئی سے ڈر وہ پیدا کی جہاد وجود سی ہر گلے سے جہاد جوڑ سے نہ جہاد نہ مرس تو کہ گئے پشان تو قوم نہ موسا بے مطلب ہے کم اخت ہے موسا علیہ السلام قوم فت ہے قوم یاد کہہ رہا اللہ احسانات بتا تو مان دے نعمت مفرد مان گئے جنس سے دیر احسانات کل جی پیدا کری بتا تو کہ پیغمبران پہ قوم کی وقت وقبانی دا حق اعلان کی کر دا رقل اعلان ہی پائے بلو جالکم ملوکن گرزولی اتاسو ملوکن عذاب خلق ملوک سو عذاب احرار عذاب اکرے دا فرعون دا پنجن عذاب کرے یملکون انفسهم واهلیهم اموالهم دیتا احرار ہوئی کر روایت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی راضی ما ملک بیتا و خادما و امراتا فهو ملک دچا کی کوٹی خپلا دچا کی خزی اور دچا کی نوکری دے بادشاہی بس دا ملک دے دے گا اختم گرے دا ملک ہوئی یہ پوری اور بس خزی ہونے والی اور نوکری صرف جو ٹوپکے اور بس درزی نا ملک سے دا بنی سرے دو جاتی جالکم ملوکن دا خطاب ہوتا ہو خکر شدید کوٹو خاندان پر نوکران ان پیدا پر ورطا ہے تاکو اس ملکانان ہے بادشان پر اور درکڑی تا اس کا ہاں ہاں نے متون ہم چنی ورکڑی چاہتا دخل کو نہ ہم بکر کے تیرشو دریا دل تچولے رہے دشمن غور کرے رہے وریضے من اس سلوا غیر الرمان داری گری دائے خلنو رخل کو لنی ورکڑی کا دیتا ہوئی مخی تمہید و ترغیب لاول سڑی کی رغبت پیدا کا تو خدا نے مسنا طور یاد تھا اس بار یہ خلصا رہا تھا سنگ شکریہ ادا کم شکریہ دا باتیں کیا قوم میں خل اللہ افضل مقدس تسلتی کا تو اللہ علیکم اے قوم آور میں نے پاک عزم کے دائیں آپ پاک عزم کا جو اللہ حکم کرے پتا سبحان ہدایت ملو ہوں کتب اللہ لکم یعنی امر اللہ لکم دخولا فرض علیکم دخولا اللہ فرض کرے جاگے تب داخلے گئے نشاو ور رہے ہیں دا کتب تمانا مقرن نے جو خدای مقرد کرو انو بیا دیو تولی لانلو ٹھیک دا اللہ دی تلو کو مخاطب خدای جنام شران دی نہ کتب مانا دے کے فرضا امرکم بالدخول فیہا اللہ نے تو کم کرے جو ورنہ نہ گئے ورسے ورنہ نہ گئے اگر حقیقت اندار تک جنگ تو ضرورت نہ خاص صرف ورتل پکارو دائے کلا جی تویلے چھو ورش جنگ ہو کہے چھو جاو دی سوے جنگ ہو دن لیے جی دن لڑ سے جی دن خیرات تے او دھول اللہ اور دن مقدس پاک از مکہ شام بیت المقدس دے جباد رو پاک زکی علام علیکو املی خان محبت کی گئے پشاگان اقبلو کنی شہبا نقصانی جہاد پرینے دے سباب شہب ہو رہے پاک مل چین دے کافرانو دا پنج نخلا تو غواری کنے دے مسلمانانو پاک مل دیوی یا موسیٰ کاری سے ہوئے تو سخبر تاجری بزدلی ان فیہا قوم جبارین یقیناً پائے کہ بھی قوم دیر زورا ورم دل و طاقتور اور دن دن خلق دی پکی قصہ کو خلق پکی ویلی اسرائیلی روایت کے شپائی کی اور سڑے اور روح جبنیانوں دا اسمان لانے وہ چیز کر دے دو گو رہا وہ اسمان لانے کو جنگا بڑا گانا چیز کر دی کر اسمان نہ برا نہیں دی تم رہی جنگ و موسیٰ علیہ السلام میں ہوئی کہ توپ کوئی اور سردام سامر علاقہ جیٹائیتا ہے ورسے موسیٰ علیہ السلام میں تازی کسی دروں کے وکڑی اسرائیلیات کافی زور اور خلق بھی بکے حالے کنا زور اور بھی کنا خود تک ورشت بھی کنا نکنا یقینا ان شریعہ کے تنشو داخل رہے تردی چاہی تے پخپل روزی نکا پخپل روزی نکا جان نروالے گوڑے سنگو اور داخلی ہو کنا اسے پخپل خودی آئے ہوں کی کنا دا سو بزدل پاہ حالے کنا روسیان ناغلی یہ روی دیر جب بارا قوم نے زور اور کہ پخپل نہیں تیرے لوں گا تو جنگ لینی شد دے قال رجلان من الذین یخافون نارینا ہو نارینا ہی کنا ددی نمونہ خدای دا ورسلل و نمونہ ناری ہوئی سڑی ہو سڑی دوی تو ہوئی نر سڑی تو خدای سڑے ہوئی یوشا و کالب اور سڑے ازبان نارینا دائر کسان ہونا یا خاف ہونا چی ارے دل اللہ پر ازبان ہمانے انعام ہم کرو عقیب ہی ورنن ہوں کے پائی بانے دروازے تاہم کرے چی ورنن ہوں کہنے یقین ہم تاسو غالب یا ہم بل پا اللہ بانے دان پا رہے ہیں زگر چی تاسو مومنان ہے کہ مومن پخلے توکل کے مرولی جو رہے گئے آخی تیسو دولت ممبران سہبانے لیے گلو گا حالات رو پارا اگر دولت کے لس ممبرانو یری دل اگر دوت آنے چیلی بادرانو من اللذین خافون یا مراد کو دا داغ جماعت نو چھ کم داغ قوم نے یری دل لیکن دی پتنے یری دل انا من اللہ علیہ اللہ پتی نام کرو دا بہاتر ہے دا شجاعت ویماند آئے من اللذین خافون اللہ دا کسانو چی دا خدا نہیں رہی دل اللہ قدیر اس پہ نام کرے دا پیغمبر آئین دی انبیاء کرم اغیر والا ترغیب ورکا چی جہاد لگ گئے غالب یہ بلکل اغاز کے غرق غرق بھئی کو بیمار ہے قالو یا موسیٰ نالن نقلا فدما دامو فیرم دی دالل خو غصہ شوئے یم سا یقینا چرے بدے کا داخل نشو چرے سو بولے چرا زور اور پکیم ای پکیے تم گا نباسی اور تم گا واجنے زبتلر سے تار عبدی لرشی جنگو کہیں مگر تناسی ہوں دار موسیٰ علیہ السلام صحابہ ہوگا نا بنی اسرائیل ازمو صحابہ بخاری روایت نقل کی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض دفتر یا رسول اللہ انا لا نقول لکا کما قالت بن اسرائیل علی موسیٰ اذا بنت ربک فقاتلا منتا تدا سنو ایو لکا سنچ بن اسرائیل منتا تدیل ولیکن امزے و نحن ماک زرزا منگر کرلو دا ہے صورت اگر کی مایہ درے معلومی کی سب دے خبر نہ صحابہ نہ مخی نہ خبر پیغمبر و تہلو کا چاہی موسیٰ علیہ السلام تدا سویلو فضب انتکو انتو ربکا فقاتلا گورو ربکا پاکستان گئی چستا رب رنزی ریتا ہم دس لوراتیوں نسبت کی بعض ویلی ہو کہ نظام مجسمہ ہوگا مجسمہ خدا نے جسم اور صفات جسم حقیقتا ثابت ہی کن تم زاو تارب دم لرشی بزوار جنگ ہو گئے بازی و ربو دلتا و حاجیہ لے از ابت نرشا فضا منتا و ربو کا مانے و یعینو کا ربو کا فیزا میں تارا بستا فرحمدہ کیستا گمان لائے تو ایسے رب مدد کی نو بستا رب مدد کی یہاں جیسا کر دوسرا کرائے و ربو کا یعینو کا فیزا میں امونگا پریر جناسیو قال رب انی لا املک الا نفسی واقعی موسیٰ علیہ السلام خفت ہو پیغمبر خفش ہوتے اغیر ربا یقین انزق و اختیار نظام ظاہری مگر دخفت دان و ضرورہ ہوں دیتا ملکیت ظاہری ہوئی حقیقی ملک و دسانم نشتہ ظاہرن نے اختیار دے صرف زان کے او پر اوربانی بچا کے وہ زمان اختیار چلی گی نا خدا ہے زور ہونے سے بولے پر ہم سوال ہو کہ پرور مانے کون سا ملک نشتا اختیار نشتا رہے نباز یہ دیتا حضب ہوئی انی لام لکھ اللہ نفسی واقعی لائم لکھ اللہ نفسی دیسی واقعی زم اختیار نہ لرم مگر تو زان لرم ارور میں اختیار نہ لری مگر تو خود زان لریم مون پبل چاہتے وقت نشترے فرق بیننا و بین القوم الفاسقین جدائی نہ مراد تو فیصلہ فیصلہ کی زمگا در ایک قوم فاسق نہ فرمان فرمین کی تجہاد نہ کہیں قال فإنا محرمة عليهم أربعين سنة بس اللہ فیصلہ تھا یقیناً دغزم کا پاکا بند دا پنی بانے سلے کال پورے تکوین دے تو تحریم منعید اعجاز ہے بند رکھ بھی دن اتنے بنے شکر ہے سو کے منتن شبوت لے عدیم من کے ویتی ہونا فی اللہ ویس سروالی بروالی گرنی پریشان بگر دیکھا گڑوڑ یا فینا محرمتن دا حرام دیا ہے تدل سلویخ کال شران تا سب ایک طلب ہو جانے وزیز دی افلا تا تا لرقوم الفاسقین اس غم بن گئے تو پر یہ قوم نافرمان مانے خفکے گے بنا سما تیرا شیپن کا نب تم خفکے گا وطلو علیم نب اپنے آدم بالحقیم دردن واقعا دری گر آگر اب تون ہوا ول بے لفظی مکوایا پشان سد قابل بیا بحیان خدا حکم مات اور بے لفظی کر قابل خدا حکم مات کر بے لوزیشن وین ڈالے سے بنی اسرائیل چرکن ددی مشران ڈال کے کبھی تانو قابل ددی پر مشران کیوں کر دیر قابل پر مسلک روان اب دینا ہماری میدر سیدھی بولو قابل سی بچو نہ بولو تورات والا اللہ دا قابل دری مشر دے نا فرمانوں کا نہ دا نا فرمانی پری کی سرا سپر ترا دادی نا فرمانے زور مثال پیش گئی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ بیان کر دی بنے خبر دبرو زامن ہوں دا آدم ہوں خورشتی نے خبر ہوں ماں نے خلق کو دروغ دروغ پکی ویری دی تو درشتہ بیان کا یا بالحق مانے للحکمت دا فیدور پارے ہوتا بیان کا دارت آدم دا پوشنا ولنی پوشنا پیدا شوی زامن حابیل و قابل نمونے مشہور اس قربا قربان فتقبل من احدہما دین ذکر کا اللہ کا فقربان قربان ہی کل ما تقربو بھی اللہ حکم سیستی سرے خدای تنجی کی دین سے ہو قسم قسم قربانی پیش کر دوارو دیکھ دے تاجت نو بعض کا سن لکھی چی رو آتا خبر آو شریعو بلنا قور ورکولا بلنا ورکولا دی تویلی شو قربانیوں کہے نا بس اچھ قربانی پاری ہو دین کے عبادت دے رب پر ماں خبر فردے کیوں شرا صورت پتی روان دے چھ قربانی نی ذکر صرف دخدے پر مانے پکار دے پہ اخلاص صرف پکار دے گورا ہے قابل پا قربانے کے اخلاص نہ ہو نہ خدا قبول نہ کرتا قبول کرے شو دا یونا قبول نہ شو دا بلنا قبولیت بعد دفعہ اثاث معلوم ہے دا اور بڑا گرا پڑے نہ بس ہوئے سیزن کہ کم قبول کم نہ قبول ہوتا اسے پروتو قال لاق تلن قابل ہوئی زب خام خطا قتلو اگر اس کا مکان کرے ماں سے گناہ کرے اس کا دا قبولیت زما پہ اختیار کرے اس کا وَتَئِن نَمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَتَّقِ اللَّهَ اپنے بداؤ گورا قبولیت زما پہ اختیار کرنے نے قبولیت پہ تقویٰ بانے نے یقیناً اللہ تعالیٰ قبری دا متقینوں نے نلتان کی تقوی پیدا کام زما قتلوں کی رسکار دیں کوئی ایک پا مسئلہ انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ کی قبول والکین دا متقینوں نے کہیں متقین نے کسی لی مخلصین واحدین واحدوں یا مخلصوں میں دیکھ معاہد ہو لیکن مخلص نہ ہو ہم اللہ جی قائدی خبر آم کر رہے مشکات کے مرقات کے اگر حدیث راہ رہے ادا سے سغرا کبرا ہی اکڑی حدیث دے ابن ماجہ کی راجی درین صفحہ کے چلا اقبل اللہ لصائب بدرت ان سو مولا صلاتم اللہ رب رتی منذ روجا عبادت فرض و نفل نہ قبل ہی اور قرآن ہی نمایا تقبل اللہ من المتقین قبل ہی اللہ نے متقیان ہونے قبل ہی نتیجہ تدا ہوتا ہے المتقی لے سب صاحب بدت والبیتی لے سب متقن نہ نتیجہ شروع منتقیان ہوتا ہے فتح لے گرے بیتی تبا متقین ہوئے یہ رب لان کے سیب دیر خب پرہیزگار سڑے پلان کے بےدت کئی نا لیکن بیا اس پرہیزگار سے اور کبھی سے پرہیزگار ہوئی متد سنت تھا معاشد تھا قبلی کے عمل داغ مطلب دلدا ہوتا واس کو دان کے تقوا پیدا کر چکے قربانی قبول کی ماں والے والے ماں تو سے چل لیں لیم بس لیں یا دکل تخت لیں ماں نے بھی بات نہیں دی لے کر لے آپ تلک دے اور تو گوڑا کتوک دے ماں تلاش پلتے پار کے ماں قتل زنی موگ دے ان کے لاس پلتا تو تار قتل دو پارا ہم دے یقیناً جری گم ڈالنا نا اس رب العالمین نے تخبیر یری رو جتا تلاش نوگ دوں دانا چیز بزدل ماں بزدل نہ ہوگا یری دت نہ کوئی تخبیر نے یری گم سے طاقت لول کو پماوا نے جائز نہیں کرنا نسل سے طاقت الگم کتما تلاش اگ دے قتل زنا ساتن اگ دوں سارا قتل لو پکڑ رضوان نے داخو پھیلائی دے گور یو دے قتل یو دی دفا کول دیکھ فرق یو سڑے تا قتل نو پتاوا نے مدافعات فرض دے دا حکم شرعی دے لیکن تچ مدافعات کا نفنیت دا قتل بے نہ کہ میں مطلب کپتی مدافعات کس طرح اللہ سمجھ جو مرضی شی کا نیت دا قتل بے نہ کہ نیت دا مدافعات بے دل تنیت دا قتل بے دے ماں نے بھی بات دی ہے دی ہے لے کر لے اب تو لگ ضلع ساتن اگ دوں پر نیت مانے چھتا قتلوں دفقی بے زان نہ دفقی کو قتل یہ ہونا یری گم اللہ نے رب العالمین نے رکھ دے حکم تابع داری کم انی اورید ان تبوا بی اسمی و اسمی کام فتکونا من اصحاب النار یقینا غارم دا چتا تشی زما بگنا بگنا پن شیو دور والونا دا جزار دا ظالمانوں ان تبوا بے اسمی و اسمی کان دے کتب اعتراض یو خدا بے اسمی زما گنا و پتاوا نے راضی دے سو گنا پبل راضی لا تو ذرا حاضر تو ذرا اوکھا بے اسمی سمانا مانا ہے بے اسم قتلی تو گنا قتل اور زما تج ما قتل پتی گنا بانے بتاخت ویس میں کہا بزور گناہ کا پانے سے مکھ نے نافرمانی کرے گا قبل اور والا ہونا شی رختہ ہوا وہ میں تراس پڑے کدارے سے اری دو ریلی سواد دارے سے آیا تو سڑی پپاڑ کدھر رہا تھا جائز دے چلے دو زخ تلر سی دیر گناگار سی اور دو زخیری سی دہ رہا تھا ہمارا ارادہ پکڑ کر سڑی کا ہدایت کہ دل تسنگ ہو دن اریدان تبوا بے اسمی دا ارادہ سے مجازہ نہیں لے رہا دیتے ارادہ کل مجاز ہوئی مراد آرے نے اریدو مانے الامتناع عن قتل زغوارم بچیدل ستاد قتلنا نفس اختبا شتب گنا زمان و بگنا فل نتب غوروالا شی و زب غوروالا نیم دامت دل انی اریدو الامتناع